sidor som allt utom slutet har en underbar smak. Vi tar ut jacket och stänger in oss vår sista dag. Allt jag visste, allt jag ville ha sagt, det blev plumpt och förlåt, jag är nog rätt blank. Var det sista som läser. Det finns någonting vackert i ett nederlag. Alla broar man bränt för ett karriärdrag. Det finns någonting modigt i varje röst som söker tröst. Cell utan fart, vad blev de av alla löften vi gav? Och vi satsade allt på dömans hand. Vi la vårt liv i en vågskål av sand. Vi kysste din panna, såg på dig, säg inte nej. Sista dag.